Aquesta és la bona música i el bon ritme. Una vegada més i una setmana més seguim al vostre costat a través del Temps de Country, el programa Country Radio Estel del Club del Country amb Rafael Corbí. Iniciem avui el nostre espai en les novetats discogràfiques que us portem a terme i ho farem escoltant la bona música al començament de l'EP d'aquest 2017 a càrrec de Delta Ray. Això es diu A Long and Happy Life. To a family of jokers, gamblers and smokers, living on the line. I was raised by strong-headed women, men who tested limits and did a little time. And it ain't a mystery you fell for me. We're just two lost souls trying to find our peace. Love like ours ain't a masterpiece. It's a good day. The shores of Palmetto Bay, knowing I'm so lucky, your broken heart could love. Tres germans formen part d'aquesta formació, de fet són sis membres d'aquesta família, Brittany, Eric and Ian. El seu cognom és Holges, venen de Durham, de North Carolina, i es van anomenar Delta Ray. Al seu costat, Elizabeth Hopkins, Mike Mackey i Grant Emerson, alguns d'ells protagonistes amb aquestes veus magnífiques que tenen i que ens aporten diferents àlbums, com el Carry the Fire del 2012, Love Cherry Toll del 2015, un àlbum en directe, i tres fins al moment Extended Plays, un dels quals és aquest que escoltem a càrrec de Valerie Music Company, un disc d'una formació qualificada com a folk and rock durant molts anys, però que també està dins aquest ambient del country rock o d'aquest roots rock que nosaltres escoltem molt sovint amb el nostre espai. Gent que es havia graduat anys enrere amb la Universitat de Duke i de California Berkeley i que ens han portat molt bona música, com he dit, amb senzills tan bons com aquell If I Loved You, amb la companyia de Lindsey Buckingham, o d'altres cançons que han destacat. D'aquest àlbum que hem sentit, d'aquest EP, escoltem un parell de cançons cançons, perquè de fet l'EP només en té 4 de temes. L'EP original Long and Happy Life, que n'ha estat el primer senzill, i I'm Out South n'és el segon. Nothing ever happened. I wanted to make music and to show the world my soul. So I moved down south where they still play rock and roll. I always wanted summer. I was tired of the snow. Aquesta és la bona música, molt bona música, per cert, d'aquesta extraordinària formació que s'anomena Delta Ray i que nosaltres acabem d'escoltar amb el programa d'avui del nostre Country Radio Estel, del nostre programa del Club del Country. Després d'aquesta peça musical escoltarem un àlbum que celebra el seu 40è aniversari. 40 anys ja al nostre costat. 40 anys amb aquest disc que ens aportava Bill Jones i que era un àlbum excel·lent de bluegrass. Ja sabeu que sempre intento, amb el programa, dedicar-hi una estoneta de bluegrass, almenys a cada programa. I think, es diu aquesta cançó, I think of what you've done. Estic pensant en el que tu has fet. És Bill Jones, amb la seva banda d'acompanyament, que són The Bluegrass Travelers, des del Bluegrass Favorites, àlbum del 1977. Is it true that I've lost you? Am I not the only one? After all this pain and sorrow, darling, think of what you've done. Heart's hard, how I need you. Like a flower's need to do. Loving you has been my life, love. Can't believe we're really through. Is it true that I've lost you? Am I not the only one? After all this pain and sorrow, darling, think of what you've done. from above. Let me stay there till I'm done. Is it true that I've lost you? Am I not the only one? After all this pain and sorrow, darling, think of what you've done. Is it true that I've lost you? Am I not the only one? After all this pain and sorrow, darling, think of what you've done. Així els escoltàvem des d'aquesta llarga durada del 1977 en la bona música de Bill Jones and the Bluegrass Travelers. Gent magnífica que ens acompanyava a través d'aquest espai, que eren un sextet magnífic, quatre homes, dues dones, que ja veu que tothom cantava com bonament podia també al llarg de les seves cançons, de les quals hi havia algun clàssic més que escoltarem. Carol Jones era qui ens portava la guitarra, però a més la veu solista, al costat de Mona Jones també amb aquesta banda, el banjo i el baríton, en David Gaines, el baix Bill Jones, el dobro Ferrell Stove, a la mandolina Bob Coppendale, i aquest magnífic violí que sentíem de fons era el de Kick and Brandenburg. D'aquest mateix disc escoltem tot un clàssic com era el Durham's Reel. A mi hi ha gent que m'encanta amb aquest modillo nostre i escoltar-los una vegada i una altra no m'importa, tot i que ara sí que reconec que fa temps que no els havíem sentit amb el nostre espai, i aprofitem que han tret àlbum aquest 2017 per fer-ho. Daly and Vincent, des del seu darrer treball discogràfic anomenat Patriots and Poets, ens porten aquest Give Me All the Love You Got. The love you got. Give me all the love you got. Give me all the love you got. Give me all the love you got. I'm going down a road I've never been down before. I'm so deep in love, darling, I'm all yours. The moment we kissed, I thought, please don't stop. Honey, give me all the love you've got. Give me all the love you've got. Come on, baby, don't hold back. Jump in, ready or not. Give me all the love you got. Give me all the love you got. Give me all the love you've got. I've been hurt before, was a little gun shy, but I'm all in with you till the day I die. Come on, baby, don't hold back. Jump in, ready or not. Give me all the love you got. Give me all the love you got. Give me all the love you've got. When it baby, don't hold back. Jump in, ready or not. Give me all the love you got. Give me all the love you got. Give me all the love you got. Give me all the love you got. Give me all the love you've got. Aquesta és una banda extraordinària que tant li pica el country com ho fa el bluegrass, com el gospel. Diferents estils que, depèn de l'àlbum que editin, doncs ens acosten a un costat o l'altre. Les llistes del Bluegrass han arribat al número 1 amb molts àlbums diferents de la seva excel·lent discografia. Aquest àlbum que escoltem és el 8è dels treballs discogràfics que han publicat, i algun d'ells, com el Daily and Vincent 5 de Stadler Brothers, per exemple, o el Live in Concert, han estat molt ben considerats també les llistes del Youth Country. Ells són Daily and Vincent, és una banda de bluegrass i country composta per al capdavant Jamie Daly, a la guitarra, baix i veus, Darren Vincent, mandolina, guitarra, baix i veus, i al seu costat Jeff Parker, que toca la mandolina d'una manera esplèndida, el violí de Patrick McAvignio, el banjo de Jesse Baker, la guitarra d'Aaron Tex McCune, i la mandolina i guitarra també, i tots ells a les veus de Shawn Richardson. Ens arriben en dues cançons d'aquest àlbum que avui us presentem a través del nostre espai, aquest darrer disc que es va publicar el 31 de març de 2017, Patriots and Poets, Give Me All the Love You Got, i aquest America, We Love You. Sky in Montana, hot summer nights in Atlanta, northern lights in the Great Lakes deep and blue. No matter where I'm going, there's such a peace in knowing that America, I'm right at home with you. From the Mississippi River to the swamps of Louisiana, from the hills of West Virginia and all across this land. Stars and stripes forever, America is true, and we'll always love you. Kicking and a grinning, it keeps these wheels a spinning down interstates and little country roads. From the state fair in Milwaukee to the stage of the Grand Ole Opry, we're living out our dreams with every show. From the coast of California to the Gulf Shores, Alabama, it's all of you out there tonight that make up this great land. Stars and stripes forever, America is true, and we'll always love you. Stars shining down here on my heart for all the ones that made that sacrifice. So you and I can sleep at night, wake up with the morning light, and live such a beautiful life. From the Mississippi River to the swamps of Louisiana, from the hills of West Virginia and all across this land. Stars and stripes forever, America is true, and we'll always love you, and we'll always love you. Hi ha tanta música que mai ens l'acabaríem. Si volguéssim posar només novetats, ens oblidaríem sempre de les cançons que ens han acompanyat al llarg dels anys. Si ens oblidéssim també de posar bluegrass, sempre estaríem amb country. I quin tipus de country? Perquè n'hi ha moltíssims. Si només volguéssim escoltar honky tonk, oblidaríem que hi ha tanta part de la nostra música que és tan meravellosa que, sens dubte, perdríem molta, molta de la bona part que aquesta té. I si volguéssim escoltar, com he dit, només àlbums moderns, doncs poca cosa faríem. Si volguéssim escoltar tons records, ens perdríem tot el que és la música actual. És dificilíssim fer-ho, per això callo i escolto ara mateix un àlbum que celebra el seu 50è aniversari des del que va ser extret. Això era l'any 1967, Tammy Wynette i David Houston cantant conjuntament l'àlbum My Elusive Dreams, que precisament començava amb aquesta cançó. I followed you to Texas, I followed you to Utah. We didn't find it there, so we moved on. I followed you to Alabama, things look good in Birmingham. We didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams. I had your child in Memphis, you heard of work in Nashville. We didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. We didn't find it there, so we moved on. And now we've left Alaska, because there was no gold mine. But this time, only two of us moves on. Now all we have is each other, me go on alone. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams. Un dia, quan parlem amb algú que entengui una mica de música country, li diem el nom de Tammy Wynette, doncs li ve a memòria una de les grans llegendes de la música i possiblement no sàpiga qui és David Houston i digui, doncs mira, algú que va col·laborar amb un àlbum de Tammy Wynette. Bé, de fet, era al revés en aquella època, perquè la Tammy Wynette, un artista que des del 1966 va enregistrar un total de 42 àlbums d'estudi, incloent algun de Nadal, i que va tenir 64 senzills a les llistes del US Country, 20 dels quals, 20, van arribar a ser un número 1. Bé, doncs la Tammy Wynette acabava de debutar amb l'àlbum You Got Girls Gonna Go Bad l'abril del 1967, i per donar-la més a conèixer, l'agost del mateix any es va publicar aquest My Elusive Dreams, un disc que va ser un número 11 a les llistes del US Country, al costat d'un artista que ja era plenament conegut i que feia un parell d'anys enrere havia obtingut un número 1 amb l'àlbum Almost Persuaded. Era David Houston, nascut al 1935, i avui en dia, ja igual que la Tammy, desaparegut. Ell era de Bossier City, de Louisiana. En dos ens portaven un àlbum real magnífic, d'aquells de duets que en aquell temps eren prou coneguts. I'll Take My Chances With You, Debbie Houston, Chemi Wynette. I'll take my chances with you. Now and forever with you. There may be times you'll hurt me, as only you can. Tancarem aquest record des del 1967 amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc de David Houston al capdavant i després al seu costat de la novata aleshores Tammy Wynette, l'artista de Tremont de Mississippi. I ho fem amb aquest Hey, Good Looking. Could find us a brand new recipe. You got a hot rod for it and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. If you wanna have fun, come along with me. Hey, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? I'm free and ready, so we can go steady. How's about saving all your time for me? No more looking, I know I've been tooken. How's about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence, gonna get another for 5 or 10 cents. I'll keep it till it's covered with age, 'cause I'm writing your name on every page. Hey, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? How's about cooking something up with me? com canvia la música anys per anys, i quan han passat 50 anys, imagineu-vos com hem canviat nosaltres, doncs imagineu-vos també la música com canvia, no deixa de ser extraordinària, però música country. Una de les novetats més esperades de 2017 és aquest àlbum. En el moment d'enregistrar aquest programa, en teoria falten encara dues setmanes perquè es llenci al mercat el disc de Lady Antebellum, el nou disc de Lady Antebellum anomenat Heart Break, el setè àlbum d'estudi, aquest trio de country pop que ens porta molt bona música. Ja es va realitzar un senzill el 19 de gener, el You Look Good, que és el primer tema que escoltarem a càrrec d'aquesta formació. És un plaer per nosaltres disposar ja del disc amb un àlbum d'avançament que ens ha fet arribar a la discogràfica i poder-vos oferir no aquesta, sinó més d'una de les cançons d'aquest nou disc, extraordinari disc, de Lady Antebellum. El senzill és aquesta cançó que es diu Així com us comentàvem, i que la veritat és que és un senzill que de moment està apareixent a les llistes, el You Look Good, en el moment de portar-vos aquest espai, és un número 9 a les llistes del US Hot Country. Disfrutarem amb aquest disc enormement. Els que ens agrada també, també dic, no única i exclusivament el country més modern, és la música de Lady Antebellum. Busby a la producció i també a la composició d'aquest tema, al costat de Ryan Hart i Halyer Lindsay, una de les membres de la formació i que és filla d'una artista excel·lent com el Linda Davis. L'altre dels membres de la formació, recordem, en Kelly, és germà del cantant de pop Josh Kelly. L'altre membre és en Dave Haywood, que forma part d'aquest trio. Un trio que havia obtingut una mica de davallada en quant a èxits en ja al final dels senzills del seu anterior àlbum, el 2015, el 747. La veritat és que ens varen fatigar molt amb tanta música, tants de senzills que varen portar-nos. Després del seu àlbum Wheels Up Tour, la banda es va agafar una mena de pausa i entre ells van anar enregistrant projectes individuals, en Charles Kelly, la Hillary Scott amb els seus àlbums de debut, The Driver i Love Remains, i en Dave Haywood com a producció de l'àlbum de Post Monroes. Bé, doncs, han tornat i ho han fet des de Los Angeles a Califòrnia i amb aquest productor de pop, en Busby, per treballar amb aquest projecte. Un projecte que té més senzills que no pas aquest, que era el que escoltàvem. El senzill, que va sortir en segon lloc, va ser només anunciat de manera digital. Va ser el 12 de maig d'aquest 2017. La cançó era el títol que donava nom al treball discogràfic. El tema Heartbreak. It's time to take a heartbreak. I'll date solo on a Saturday night, going out without a plus one. I'm done falling off a pickup line. I'm single for the summer. I won't rebound. One lover to another, or be tied down to. I'm sleeping like a queen in the California king. I think it's time to take a heartbreak. Give a love a rest between my ex and my next. I think it's time to take a heartbreak. I'll date solo on a Saturday night, going out without a plus one. I'm done falling over, pick up a light. I'm single for the summer. I won't be bound. One lover to another, or be tied down to. I'm sleeping like a queen in the California king. I think it's time to take a heartbreak. Composicions, la majoria a càrrec dels mateixos integrants de la formació dels tres membres, Dave Haywood, Charles Kelly i Hilary Scott, aquest cas, aquest Heartbreak, al costat de Jess Fraser i Nicole Gellion. En només dues setmanes de temps han aparegut dos senzills promocionals més de l'àlbum. El 19 de maig sortia una cançó també composta per als nostres tres protagonistes, al costat del productor Busby i d'un excel·lent intèrpret de country també com és Shane McAnally. La cançó es diu Somebody's Else Heart, aquest senzill que es va publicar, com diem, el 19 de maig. You think I'd be more resistant to put myself in this position? Yeah, we always go there, down a road that leads nowhere, somewhere between lovers and just friends. Saw you parked outside the party, I knew you'd be by the bar. I wish there was a heart I could borrow just till tomorrow, 'cause this is always how it starts. So you with my lips, gonna hold you in my arms, through shadows in the dark. I'll let you in against my better judgment. closer without a hangover. But I could use another round. So tonight, gonna kiss you with my lips, gonna hold you in my arms, throw shadows in the dark. I'll let you in against my better judgment, wishing I could love. Somebody Else Heart, era aquesta la cançó que ens aportaven aquesta gent. El darrer senzill, només 7 dies després de la realització d'aquest segon senzill promocional, va ser la cançó anomenada This City, també la composició dels tres membres de la banda, amb Sarah Hayes i Will Weatherly. També escoltem aquest This City d'aquest darrer àlbum, nou àlbum, encara per publicar, de Lady Antebellum Heartbreak. The Country, Radio Estela, amb Rafael Corbí, tota la música d'aquests grans protagonistes. Programa del Club del Country. Country a Radio Estel. Club del Country arroba radioestel.cat és el nostre correu electrònic directament des d'aquesta emissora, www.clubdelcountry.com, la nostra pàgina web. És un dels molts espais que portem setmanalment dedicats a escampar la veu de la country music arreu dels països de parla catalana. Després de This City tancarem amb una darrera cançó, perquè veieu que no només són els senzills que ens importen, i és que ens ha fet gràcia el títol, perquè hi ha hagut diverses cançons que han portat aquest nom, sembla que agrada, titulat Big Loaf in a Small Town, amb una cançó ara mateix així a la memòria, em venen les cançons de Sarah Jones o la de Aaron Watson, per també amb el mateix nom. Aquesta és una composició nova al costat de Galeon i de Jordan Reynolds que ens porten la gent de Lady Antebellum, i es diu així, Big Loaf in a Small Town. We were 16 and teenage broke, blowing stop signs of cigarette smoke. Just some bad boys and some good girls, yeah. Summer night spent the whole world in your green eyes and ready set go. Yeah, we had big love in a small town. What I give just to get a little bit back now. Yeah, we fell in just as fast as we fell out. We were too young to settle down in a big love in a small town. Lady Antebellum, bona part del nostre programa dedicat amb aquest Heartbreak, un dels àlbums més esperats d'aquest 2017. El nostre proper protagonista el bategen com a americana, com a folk, com a country, però no sé per què tampoc li poden posar el que realment en la majoria de les seves interpretacions al llarg del temps és música de cowboy, música western. El seu nom, Thomas George, conegut com Tom Russell, nascut el 5 de març del 1949 a Los Angeles, és un cantant i compositor americà molt identificat amb aquesta tradició de l'American Music, però incorporant elements al llarg dels anys de folk, de rock i de la música dels cowboys de l'oest americà. Moltes de les seves cançons al llarg dels anys han estat enregistrades per altres artistes com Johnny Cash, els Texas Tornados, Katie Lang, The Sir Douglas Quintet, Iris DeMent o Katie Moffat, entre molts i molts altres, fins i tot més cap aquí, Sathy Bogus també, o Jason Volant. La seva música ha passat, doncs, de les seves fronteres. També és un excel·lent pintor i autor de diferents llibres. Escoltem alguna de les cançons d'un àlbum que celebra el seu 30è aniversari. Totes les cançons del disc, excepte alguna versió de Tom Waits, són seves. Tom Russell amb Home Before Dark. Personatge destacadíssim del món de la música, que com he dit ha escrit cançons que han interpretat moltíssims artistes, clàssics com per exemple el Navajo Rock, el Gallo del Cielo, el St. Olaf's Gate, han estat de la seva ploma. És un dels artistes que ha sabut capturar amb les seves cançons l'essència d'Amèrica. Tom Russell ens acompanya amb una excel·lent banda, amb aquest disc que incluïa com a guitarrista a l'Andrew Harding. Aquesta cançó és el que dona nom a l'àlbum, The Road to Veiamon. All you possum belly queens, get out of here. Gypsy's out for blood tonight. She's got love and hate tattooed on her fists. She's drunk and she's ready to fight. She used to run a little shot and beer joint. Now she's a jockey on the Astro ride. She took me for a whirl one night. Man, it messed me up inside. Aye, aye, aye. Oh, the rain. How long can this rain go on? There's nothing sadder than the carnival on the road to Bayamon. In a parking lot down in Old San Juan, on the road to Bayamon, we set up the tents and the alibi joints and the freak show from Leon. We had French Canadian racketeers and rednecks from down south, and the Puerto Rican pistol boys with the boa constrictor mouths. Estem fora del nostre temps, per tant ja us dic adeu ara mateix i us deixo amb el final d'aquest The Road to Vehemond de Tom Russell. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà per una propera ocasió amb aquest espai, aquest Country Radio Estel, un programa del Club del Country. A reveure. Started drinking hard, the payroll check never came, and somebody stole the little two-headed calf, the midway drowned in the rain. It rained through the month of April and the first 2 weeks of May, and all across the island I could hear the children sing. Aye, aye, aye. How long can this rain go on? There's nothing sadder than the carnival on the road to Bayamon. Aye, aye, aye. Oh, the rain. How long can this rain go on? There's nothing sadder than the carnival on the road to Bayamon.